साखी वृद्धारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विश्वकर्णिका के ऊपर विचार चल रहा था। मीमांसकों ने दो अर्थापत्ति दी थी पूर्व में, यदि एकमेव द्वितीयम यदि ऐसा है तो कर्मकांड का कोई प्रतिपादन करने वाली अभाव हो जाए, कर्मकांड का अभाव हो जाएगा, कर्मकांड करने वाला व्यक्ति भी नहीं, द्वैत नहीं तो कैसे कर्मकांड होगा। तो कर्मकांड का प्रतिपादक श्रुति है, इसलिए अद्वैत श्रुति ठीक नहीं है, एकमेवाद्वैत तो ठीक नहीं है, कर्मकांड का विधान व्यर्थ हो जाएगा यदि अद्वैत मानेंगे। दूसरी अर्थापत्ति दी थी किसके लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे जो अद्वैत है, तो कौन होगा उपदेश लेने वाला, कौन होगा उपदेश करने वाला, उपदेश देने ज्ञान का फल क्या होगा उसमें, ये भी घट नहीं सकता। और श्रुति में उपदेश हुआ है इसके मतलब द्वैत है, दो अर्थापत्ति दी थी। तो उसमें कर्मकांड के जो अर्थापत्ति है उसके यहाँ निराकरण करते जा रहे हैं, मीमांसकों के साथ चर्चा चल रही है। शंका है, ननु कर्मकांड से मिथ्यार्थत्व, पूर्व भाष्य में कहा था कर्मकांड में कोई सत्यत्व तो होना कोई जरूरी नहीं है, जो यथा प्राप्त जो है अविद्या के द्वारा उपस्थापित विषय हैं उसमें राग द्वेष के कारण प्रवृत्त है पुरुष, करने के लिए तैयार है किंतु उपाय विशेष नहीं जानता है किस तरह से मिलना है, केवल श्रुति इतना पता है ये चाहते हो तो ये करो, उपाय बता देती है श्रुति, प्रवर्तक नहीं है, किसी काम के लिए प्रवृत्ति नहीं कराती, निवृत्ति भी नहीं कराती है। जैसा सामने वाला चाह रहा है उसके आधार पर उपाय बता देती है श्रुति, तटस्थ होती है, कारक नहीं है, ज्ञापक है। यही कहा था इसके लिए टीका में कहा, ननु मीमांसक बोल रहे हैं, कर्मकांड से मिथ्यार्थत्व, कर्मकांड का विषय यदि मिथ्या है, झूठा है, असत्य है, कर्मकांड का जो विषय होता है स्वर्ग नरक आदि जो भी प्राप्त होना है, यदि मिथ्या है तो मिथ्या विषय होने पर मिथ्या ज्ञान प्रभवत्व आदो, मिथ्या ज्ञान जन्य होगा विषय, तभी तो मिथ्या होगा विषय, उसका कारण जो ज्ञान है मिथ्या ही होगा, मिथ्या ज्ञान प्रभव मन उत्पत्ति मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होने से प्रभवत्व अनर्थ निष्ठत्व, इसलिए अनर्थ निष्ठ होगा वो, अनर्थ का प्रतिपादक बन जाएगा, इसलिए अप्रवर्तकत्वाद माने श्रुति प्रवर्तक नहीं होगी वहाँ। कर्मकांड के विषय को बताएगी नहीं, जब मिथ्या ज्ञान जनित है, मिथ्या रूप विषय है, उसको बताएगी नहीं बताएगी, अप्रवर्तकत्वाद अप्रामाण्यम, श्रुति में अप्रामाण्य आ जाएगा। श्रुति में कर्मकांड का विधान है, यदि कर्मकांड का जो विषय है माने ज्ञान कांड कर्मकांड पर श्रुति का जो विषय है यदि मिथ्या है तो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करने वाला होगा वाक्य, ये प्रवर्तक नहीं होगा। श्रुति का तात्पर्य तो माने ऐसे ही प्रवर्तक होना चाहिए, किसी को प्रेरक होना चाहिए, अप्र मिथ्या ज्ञान जन्य होने विषय होने के कारण से अप्रवर्तक होगी श्रुति, इसलिए अप्रमाण्य होगा श्रुति पर, ये दोष आएगा अद्वैत मानने पर, कर्मकांड के विषय को मिथ्या मानने पर दोष आएगा, श्रुति में प्रवर्तकत्व तो नहीं आएगा। ये शंका है पूर्वादि में मांसकों की शंका है, इसका उत्तर भाष्य में देंगे। 14, 15, 16 की टिप्पणियाँ हैं, मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वात्, मिथ्या ज्ञान जनकत्वात्, यदि विषय मिथ्या है तो श्रुति मिथ्या ज्ञान की जननी हो जाएगी, श्रुति ऐसी स्थिति होगी। 15 में कहा सुख साधन निष्ठत्वाभावेन, तो अनर्थ निष्ठत्व का अर्थ ये सुख साधन तो अभाव हो जाएगा, वहाँ सुख साधन तो नहीं होगा, जब अनर्थ विषय है तो अनर्थ प्राप्ति करेगा व्यक्ति, सुख साधन के निष्ठ के अभाव होने से यही अर्थ है। अप्रवर्तकत्वात् 16 में कहा स्व विषय प्रवृत्ति जनकत्व अभावात्, श्रुति का अपने विषय में प्रवृत्ति जनक नहीं होगा, उस स्थिति में प्रवृत्ति के जनक नहीं बनेगी श्रुति, वाक्य नहीं बनेगा कर्मकांड वाक्य। अप्रवर्तकत्व लक्षण एवं अप्रमाण्यम, जब अप्रवर्तक हो जाती श्रुति तो अप्रमाण्य आएगा, वहाँ प्रवर्तक नहीं होगी। श्रुति का काम है किसको प्रवृत्ति करवाना या निवृत्ति करवाना, इष्ट वस्तु के लिए प्रवृत्ति करवाना और अनिष्ट से निवृत्ति करना, दो काम होता है। यदि प्रवर्तक नहीं है तो अप्रमाण्य है, वही अप्रमाण्य है, श्रुति में अप्रमाण आएगा, कर्मकांड वाक्य में अप्रमाण हो जाएगा। इसलिए कर्मकांड वाक्य को प्रमाण बनाने के लिए अद्वैत मानना ठीक नहीं है, अद्वैत मानने पर सारे दोष आने वाले हैं, ये मीमांसकों ने कहा। सिद्धांत उत्तर देते हैं, देखो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक काम्य कर्म होता है, एक नित्य कर्म होता है, दो प्रकार के कर्म हैं। यथा काम्य से प्रवृत्ता श्रुति, जैसे काम्य कर्म को बतलाने वाली श्रुति है, काम्य कर्म में प्रवृत्त जो श्रुति है, स्वर्ग काम ये जेता पुत्र काम, ये काम्य कर्म पर श्रुति है, स्वर्ग काम ये जेता पुत्र काम ये जेता वृष्टि काम ये जेता, ये सब काम्य कर्म को बताने वाली श्रुति है। यथा काम्य से प्रवृत्ता श्रुति, जिस प्रकार काम्य कर्म में प्रवृत्ति हुई, जिस श्रुति की प्रवृत्ति है वो श्रुति कामानाम मिथ्या ज्ञान प्रवृत्ति भी, कामानाम विषयाण विषयाणाम जो विषय हैं मिथ्या ज्ञान से जन्य होने पर भी, विषय सत्य नहीं है, मिथ्या ज्ञान से अविद्या के द्वारा उत्पन्न है ये, मिथ्या ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी, मिथ्या ज्ञान से जन्य होने पर भी, सत्य भी ऐसा होने पर भी, यथा प्राप्तान एवं कामानुपादाय, जैसे प्राप्त विषय हैं, काम माने विषय, जैसे विषय प्राप्त हैं उपादाय उसको गृहित करके श्रुति उसको लेकर के तत्साधनानि एवं विदत्ते, उसके साधन का विधान कर देती है। अच्छा स्वर्ग चाहते हो तो ये करो यज्ञ करो, पुत्र चाहते हो यज्ञ करो, ऐसा श्रुति बोलती है, साधन का विधान करती है। न तो कामानां मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वात् अनर्थ रूपत्वं च इति न विदधाति, ऐसा विधान नहीं करती है बात नहीं। न तो कामानां मिथ्या ज्ञान प्रभवत्वात्, काम मन विषय मिथ्या ज्ञान जन्य है, ऐसे होने से मिथ्या ज्ञान प्रभुत्व उत्पन्न होने से अनर्थ रूपत्व चाह, ये काम अनर्थ रूप, विषय अनर्थ रूप हैं, ऐसा विधान नहीं करती ये बात नहीं, ये कहा न तो कामाना मिथ्यागान प्रभुत्व अनर्थत्व यदि न विदाती इति न, ऐसा विधान नहीं करती ये बात नहीं, श्रुति विधान कर देती है, विधान नहीं करती ये बात नहीं, ये कहा। तथा नित्याग्निहोत्र आदि शास्त्र में इस प्रकार नित्य अग्निहोत्र शास्त्र हैं, ये भी स्तुति के द्वारा ही यावत जीवित अग्निहोत्र कुरियात आदि शास्त्र हैं। तो नित्याग्निहोत्र आदि शास्त्र में भी नित्य जो अग्निहोत्र आदि शास्त्र है वो भी मिथ्या ज्ञान प्रभवम, यद्य मिथ्या ज्ञान अज्ञान काल में होना है, ये मिथ्या ज्ञान से जन्य है, ये एकमेवादित्यों काल में होना संभव नहीं है, सब ये पूर्व अवस्था में है। मिथ्या ज्ञान प्रभवम क्रियाकारक भेदम, क्रियाकारक भेद है यहाँ माने अग्निहोत्र आदि कर्म करेंगे क्रियाकारक आदि भेद होगा, भेदम यथा प्राप्त में जैसा प्राप्त है, जैसा प्राप्त है उसी को लेकर, उसी को ले आधार उसी को गृहित करके इष्ट विशेष प्राप्ति अनिष्ट विशेष परिहारम्बा किमपि प्रयोजनम पश्यत, इष्ट प्राप्ति विशेष अथवा अनिष्ट प्राप्ति अनिष्ट के विशेष के परिहार कुछ भी प्रयोजन पश्चिम कोई भी प्रयोजन देखता हुआ अग्निहोत्रादि कर्माणि विधत्ते, श्रुति अग्निहोत्रादि कर्म का विधान करती है। न अविद्या गोचराद असत असत वस्तु वितय न प्रवर्तते, या अविद्या के विषय हैं असत वस्तु को विषय कर रहे हैं, ऐसा विषय असत वस्तु का विषय असत रूप वस्तु है ऐसा मान कर न प्रवर्तते, बिना श्रुति की प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसी बात नहीं है, होती है जैसे प्राप्त है उसको लेकर होती है, कहा टिप्पणियां हैं। पांच में कहा कामानाम, यहां से शुरू है कामानाम माने विषयाणाम, ये कह दिया। छह में कहा यथा प्राप्तान एव पुंसा, जैसे प्राप्त है उसी को लेकर के, काम को लेकर के पुरुष वह तैयार है काम करने के लिए, जैसे प्राप्त है अज्ञान के द्वारा जैसे द्वैत दिख रहा है, इष्टानिष्ट विषय दिख रहे हैं उसको भास रहे हैं, उसको लेकर के तैयार है किंतु उसमें साधन विषय जानता नहीं है किस तरह से प्राप्त होना है। कामान उपादाय सात की टिप्पणी में कहा, छह में कहा अविद्या प्रत्युपस्थितान, अविद्या के द्वारा खड़े हैं विषय, ऐसा विषयों को चाह रहा है व्यक्ति, उद्देश्य ये उपादाय मन उद्देश्य, उसे उद्देश्य करके तत्साधना विधत्ते, उसके साधन का विधान कर देते श्रुति, ये कहा। न तो कामाना मिथ्याज्ञान प्रभुत्वाद अनर्थ रूपत्व चाहती न विदधाती, ऐसा नहीं, काम अनर्थ रूप है इसलिए ऐसा विधान नहीं करती है, बाद में कर देती है, उस पुरुष चाह रहा है जैसे चाहता है उसके आधार पर विधान उपाय बताती है, ये कहा। आठ की टिप्पणी है हेतु हो यही है कामाना मिथ्याज्ञान प्रभुत्व अनर्थ रूपत्व, अनर्थ रूपत्वाद हेतु, इस हेतु से ऐसा अर्थ होगा, ध्यान नहीं करती है बातें करती है, चाह रहा है सामने वाला चाह रहा है वैसे तुम ये चाहते तो ये करो ऐसे बोल देती है, ये कहा। आगे नौ की टिप्पणी में कहते हैं यथा प्राप्तान एवं आदाय, वहां भी ऐसा ही है, नौ में कहा उपजीव्य, उसी को लेकर के श्रुति बोलती है, उसके सहारे से श्रुति बोलती है। दस में कहते हैं असद विषय वस्तु विषय इत्यादि में दस में कहा कर्म, कर्म जो है ना असत वस्तु को विषय करने वाले हैं, ऐसा करके श्रुति नहीं बताती है बात, नहीं बता देती है, सामने वाला पहले से कर्म के लिए इच्छा है, उसकी इच्छा है अमुक प्राप्ति की इच्छा है, उसके साधन बता देती है, ये कहा। वहाँ श्रुति ये नहीं सोचती है कि विषय अच्छा है इष्ट है कि अनिष्ट है, कुछ नहीं सोचती, जो चाहता है उसके आधार पर बोल देती है, यही है सत्यत्व असत्यत्व का विचार श्रुति वहाँ नहीं करती कर्मकांड में, यदि सत्यत्व असत्यत्व का विचार करने लग जाए तो कर्मकांड पर श्रुति काम नहीं कर सकते, सत्यत्व असत्यत्व का विचार न करके जैसा पुरुष की कामना है इच्छा है उसके उपाय बता देती है ये श्रुति, ऐसा है कर्मकांड पर श्रुति, ये कहा। यथा काम्येषु दृष्टांत दिया, जैसे काम में कर्म में होता है जैसे पुरुष चाह रहा है उसके आधार पर साधन बता देती है, उसी प्रकार श्रुति यहाँ भी नित्य कर्मों में भी नित्य कर्म करने की इच्छा है व्यक्ति की, इष्ट परिहार अनिष्ट की इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिवार जो भी इच्छा के द्वारा करना चाहता है उसके साधन बता देती है, इतना मात्र है। न च पुरुषा न प्रवर्तेरन, कहते नहीं मिथ्या ज्ञान जन्य है विषय तो पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मान विषय यदि मिथ्या ज्ञान जन्य है तो पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है, प्रवृत्ति होती है। न तो पुरुषा न प्रवर्तेरन, पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती हो ये बात नहीं है। क्यों? अविद्यावंतो दृष्टत्वात्, अज्ञानी लोग बहुत देखे हैं प्रवृत्ति हो रही है काम्य कर्मों में, नित्य कर्मों में, सब में प्रवृत्ति हो रही है। अविद्यावंतो जो अज्ञानी जन है, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा कर्तृत्वादि रूप से तो ज्ञान है, वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा का ज्ञान जिनको नहीं है, एकमेवाद्वितीय ज्ञान नहीं है, ये अविद्यावान यही है। अविद्यावंतो दृष्टत्व देखे गए, अज्ञानी लोग बहुत सारे देखे गए हैं, विषय मिथ्या होने पर भी उसके लिए प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, इसलिए कर्मकांड पर परक श्रुति कोई अप्रमाण्य नहीं आएगा, यही है उसको अप्रमाण्य नहीं कहा। यथा कामिन, जैसे कामी लोग करते हैं उसी प्रकार नित्य कर्मादि करने वाले भी अज्ञानी लोग दिखाई देते हैं, ये कहा। एक दो की टिप्पणी में इधर कहा, अतत्वविदाम प्रवृत्तिर दृष्टत्व, जो अतत्ववेत्ता नहीं है, आत्मवेत्ता नहीं है, उनकी प्रवृत्ति देखी गई है, कोई रोक नहीं सकता, कर्मों में प्रवृत्ति है। प्रत्यक्ष सिद्धत्वाद कहा, प्रत्यक्ष सिद्ध है, लोग देख रहे हैं, अज्ञानी लोग हैं अतत्ववेत्ता है, मतलब तत्ववेत्ता नहीं है, आत्मवेत्ता नहीं है, जो आत्मा माने वेदांत का आत्मा, एकमेवाद्वितीय अहम कर्ता अहम भोक्ता, ऐसे आत्मा का ज्ञान तो कर्मकांड को होता है, वो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो विशिष्ट ज्ञान तो है, उसके बिना तो कर्म नहीं कर सकते हो, किंतु शुद्ध आत्मा का ज्ञान उनको नहीं है, अज्ञान विशिष्ट है, उसी को जानते हैं, ये कहा। तत्प्रवृत्तो प्रयोजकम दर्शयति, श्रुति की प्रवृत्ति में प्रयोजक दिखाते हैं, यथा कामी ने कहा, जैसे कामी लोगों की प्रवृत्ति होती है ना, उसी प्रकार अज्ञानी लोग की प्रवृत्ति देखी गई है, ये कहा। अज्ञान प्रवृत्त के काम सद्भावाद विभाव, अज्ञानियों के जो प्रवृत्ति में क्या है, काम है, काम के कारण विषय है, विषयों की इच्छा होती है, इसलिए प्रवृत्ति होती है, प्रवर्तक काम है, श्रुति नहीं, प्रेरणा देने वाली श्रुति नहीं है, काम है, इच्छा है, विषय पाने की इच्छा है, केवल साधन विशेष नहीं जानता किस तरह प्राप्त करना है, उसको श्रुति बता देती है। ये विषयों की प्राप्ति में जो इच्छा है ना, वह कामों की, यही है काम है, उसका प्रेरक काम है। अज्ञानम, अज्ञानियों का प्रवर्तक है, प्रवर्तक है काम सद्भावात, काम है वहाँ, इच्छा है, विषयों की इच्छा है, स्वर्गादि की इच्छा है, मान इष्ट प्राप्ति की इच्छा है, अनिष्ट परिहार की इच्छा है, किस तरह अनिष्ट की परिहार हो और किस तरह से इष्ट की प्राप्ति हो, उसकी इच्छा है, तो उसी को श्रुति उसके साधन बोध लेती है। तुम इष्ट चाहते हो ऐसा कर लो, तुम अनिष्ट से निवृत्ति चाहते हो तो ऐसा कर लो, श्रुति यही बोलती है। स यथा कामो भवति, श्रुति में मुद्गलो परिषद में, जैसे इच्छा वाला होगा ना वैसे हो जाता है व्यक्ति, जैसे संकल्प है, जैसे इच्छा है, वैसे व्यक्ति आगे हो जाता है, वही करेगा आगे। यथा स यथा कामो भवति कहा, अकामतः क्रिया काचित स्मृति है, अकामतः क्रिया काचित दृश्यता नैव नैव कुत्रचित, यदि यदि कुरुते जंतुर जंतु तत्त कामेन कामेन चेष्टितम, जो अकाम व्यक्तियों का निष्काम होगा, कुछ चाहता नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, निर्गता काम हो यस्मात, जिससे काम निकल गया, स अकाम, जो अकाम तो जो काम हो गया हो, कुछ भी चाहना नहीं है, इस लोक की परलोक की कहीं की चाहना भी नहीं है, वहाँ अकामता क्रिया काचित नैवेह दृश्यते क्वचित, अकाम पुरुष है जो निष्काम है, कुछ भी नहीं चाहता, ऐसा व्यक्ति को कोई कर्म यहाँ कोई हो नहीं सकता, वो कर्म कर ही नहीं सकता। कर्म किस लिए करता है? इच्छा है, फल की इच्छा है, इसलिए कर्म करता है। तो कामना रहित है, किसी विषय की इच्छा नहीं है, उसके कोई कर्म होना संभव नहीं है। स्मृति बोलती है अकामत क्रिया काचित नैवेह दृश्यते क्वचित, कहीं भी दिखा नहीं देता। यदि यदि कुरुते जंतु, ये जंतु जीव है, जो जो भी करता है, तत्तत् कामेन चेष्टितम, सबके सब ये कामना के द्वारा ही चेष्टा है, इसके व्यापार जो होता है, इच्छा है उसकी प्राप्ति के लिए व्यापार कर रहा है, कर्म करता है, जो जो भी जंतु चेष्टा करता है वो काम के द्वारा ही है, इच्छा के वशीभूत होकर ही कर्म करता है। जो इच्छा नहीं है कर्म होना संभव नहीं, इस स्मृति में कहा है, ये कहा टिप्पणी में कह रहे थे, सहता काम भवति अकामत क्रिया काचित इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्य। माने पुरुषों की प्रवृत्ति में श्रुति प्रवर्तक नहीं है, काम ही है प्रवर्तक, काम के कारण ही प्रवृत्ति होती है। श्रुति तो प्रवृत्ति वो तैयार है, पहले से तैयार है प्रवृत्ति होने के लिए, साधन विशेष नहीं जानता इसलिए साधन बता देते, ऐसा चाहते दे करो, श्रुति प्रवर्तक नहीं है। काम निमित्त ही व कर्मसु प्रवृत्ति तत्व, ये वास्तविक यही होता है कि काम निमित्त ही कर्म में प्रवृत्ति होती है, कर्म में जो प्रवृत्ति होती है काम, वहाँ निमित्त काम है, श्रुति नहीं, काम इच्छा है, उसकी इष्ट प्राप्ति की इच्छा है, किंतु साधन नहीं जानता किससे प्राप्त होना इष्ट, वो साधन श्रुति बता देती है, तुम ये चाहते हो ये करो, और अनिष्ट की परिहार की इच्छा है, अच्छा तुम इसको नहीं चाहते हो तो ऐसा करो, श्रुति ये बोलती है, किंतु प्रवृत्ति प्रवर्तक नहीं है श्रुति कहा। दो में कहा काम ही ना है ना, काम में कर्मानुष्ठाई ना, जैसे कर्म काम में कर्मानुष्ठाई को कोई क्या रोक पा रहा क्या आज, या अविद्या का विषय है मिथ्या है कहने पर भी रोक रहे हैं, नहीं रोक रहे, उसी प्रकार अग्निहोत्र आदि कर्म वाले करते रहेंगे, अज्ञान के कारण होता है। एक टीका से देखें, मीमांसक अनुमान करेंगे, विमतम अप्रमाणम मिथ्यार्थत्वाद विप्रलंबक वाक्यवत इति आशंका। मीमांसक कहेगा यदि मिथ्या ज्ञान का विषय है कर्म, तब तो अब श्रुति अप्रमाण हो जाएगी, विमतम कर्म, विमतम कर्म अप्रमाणम, एक कर्म जो होगा विमतम, सत्र की टिप्पणी में कहते हैं नित्य कर्म वाक्यम, जो नित्य कर्म बताने वाला जो वाक्य होगा ना, अग्निहोत्र जूहियात वहने वाला वाक्य नित्य कर्म वाक्य, जो श्रुति वाक्य अप्रमाण हो जाएगा, क्यों, मिथ्यार्थ तो उस विषय मिथ्या है, अग्निहोत्रादि मिथ्या है, अग्निहोत्रादि को कहने वाला वाक्य मिथ्या अप्रमाण है, क्यों अप्रमाण है, उसका विषय मिथ्या है, मिथ्यार्थत्वात्। विप्रलंबक का वाक्य ठग का जैसे वाक्य होता है, विप्रलंबक का वाक्य होता है, वस्तु नहीं है बोल देगा वहाँ मुझे मिल रहा है, गए मैं नहीं मिलता, विप्रलंब वाक्य के समान हो जाएगा। इति आशंका, माने नित्य कर्म वाक्य अप्रमाण हो जाए, वो अप्रमाण होगा, क्यों, मिथ्या, उसका विषय यदि मिथ्या है तो अप्रमाण हो जाएगा, जैसे विप्रलंबक का वाक्य होता है ठग का वाक्य होता है, इस प्रकार अनुमान दिया पूर्वादि ने आशंका। व्यभिचारम आ सिद्धांति, व्यभिचार देना चाहते हैं, देखो काम्य कर्म वाले वाक्य को कोई अप्रमाण मानता है क्या, प्रमाण मान करके कर रहा है, वो दृष्टांत देंगे, वहां व्यभिचार है, जहाँ प्रमाण है वहां पर मिथ्यार्थों का अभाव दिखाई पड़ता है, यही है, मिथ्यार्थ हेतु बैठा हुआ है, जहाँ प्रमाण है वहां भी मिथ्यार्थ हेतु बैठा हुआ है, साध्य अभाव उद्वृत्ति है तुम्हारे हेतु, यही कहना है व्यभिचार महा, यथा यथा करके कहा, यथा काम्येषु प्रवृत्ता श्रुति, जैसे काम्य कर्म में प्रवृत्त श्रुति है वह, यथा काम्येषु, अच्छा ये तो आगे के है, यथा काम्येषु का जैसे काम्य कर्म में है ना, माने विषय मिथ्या होने पर भी प्रवृत्ति हो रही है, उसी प्रकार नित्य कर्म में विषय मिथ्या होने पर प्रवृत्ति हो जाती है, अज्ञानी को कोई रोक थोड़ी सकता है, रोक नहीं सकता, ये कहा था। ठीक है, अग्निहोत्रादिशु काम्येषु, जो अग्निहोत्रादि काम्य कर्म है, अग्निहोत्रादि दो प्रकार के, काम्य कर्म भी है नित्य कर्म भी है, तो अग्निहोत्रादिशु काम्येषु, जो काम्य कर्म वाला अग्निहोत्रादि उनमें कर्मसु काम्येषु कर्मसु, मिथ्या ज्ञान जनितम, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न मिथ्याभूतम काम उपादाय, मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न जो मिथ्याभूत मिथ्या स्वरूप जो काम है विषय है उसको लेकर के, तो मिथ्याभूतम काम उपादाय शास्त्र प्रवृत्ति, बस शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाती वहाँ, जो काम्य कर्म में जो काम्य नित्य अग्निहोत्रादि कर्म है, काम्य कर्म है अग्निहोत्रादि उनमें, यथा यद्यपि विषय मिथ्या है, मिथ्या होने पर भी यथा माने उसको काम को लेकर के विषयों को लेकर मिथ्याभूत विषय को लेकर शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार नित्येषु अपि तेषु, जो अग्निहोत्रादि नित्य हैं उनमें भी तेषु साधनम असदैव आदाय, साधन जो होगा नित्य अग्निहोत्र के साधन असती साधन को लेकर के, शास्त्रम प्रवर्तताम, शास्त्र की प्रवृत्ति हो क्या आपत्ति इसमें। तथा विद बुद्धिमंत तो ये पूर्वादि बोल रहा है तो शास्त्रम प्रवर्तताम, शास्त्र की प्रवृत्ति हो तथापि, फिर भी चलो शास्त्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। जैसे काम्य कर्म में असत साधन को लेकर के पुरुष की प्रवृत्ति हो जाती है, उसे नित्य कर्म अग्निहोत्र आदि में पुरुष की प्रवृत्ति हो, किंतु फिर भी बुद्धिमंतो न प्रवृत्ति संते, जो बुद्धिमान लोग हों उनकी तो प्रवृत्ति नहीं होगी नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों में। क्यों? उसके विषय मिथ्या है, मिथ्या साधन को लेकर काम नहीं करेंगे बुद्धिमान। अज्ञानी लोगों के भले प्रवृत्ति हो किंतु बुद्धिमान की तो प्रवृत्ति नहीं होगी, नहीं हो सकती। वेदांते व्य तन मिथ्या तो अवगत, बुद्धिमानों ने तो वेदांत के द्वारा उसको मिथ्या समझ लिया है। किसको? अग्निहोत्र का जो साधनादि थे उसको मिथ्या समझा है वेदांत वाक्यों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा बुद्धिमानों ने अवगमत। इति आशंका मीमांसकों ने ऐसा शंका की, शंका करने पर उत्तर देते न च करके उत्तर देंगे। टिप्पणियाँ हैं, 18 की टिप्पणी में कहते हैं साधनम एव असदैव आदाय, कहा था 18 में फलेच्छा साधनम उपसंक्रामति, ये न्याय है। फल की इच्छा जो होती है ना साधन इच्छा के प्रति पहुंच जाती है, फल की इच्छा होगी तो साधन की इच्छा आ जाएगी। जो फल की इच्छा साधन इच्छा की जननी है, यही अर्थ करते हैं इसका। माने साधन इच्छाम जनयति, माने फलेच्छा जो होती है साधन की इच्छा को पैदा करती है, पैदा करवाती है। फल चाहता है तो साधन की इच्छा होगी। इति न्यायम अभिवृत्य साधनम इति, इसको लेकर के इसको स्वीकार कर साधनम शब्द दिया है वहाँ। साधनम असदैव आदाय, माने असत फल है कर्म का, नित्य कर्म का फल असत है तो साधन भी असत लेकर के प्रवृत्ति भो अज्ञानी को, ज्ञानी का तो नहीं होगा ना, ये शंका है मीमांसाओं को। तथापि, तथापि 19 की टिप्पणी कहते हैं यथा प्राप्तम कामम उपादाय शास्त्र प्रवृत्त अभी, जैसे प्राप्त विषय हैं उसी को लेकर के शास्त्र की प्रवृत्ति हो गई। अग्निहोत्र आदि को बताने वाले शास्त्र होने पर भी बुद्धिमंतो न प्रवृत्ति संते, बुद्धिमानों की तो प्रवृत्ति नहीं होगी वहाँ। यही है बुद्धिमंत 20 के टिप्पणी का, तथा च अनुष्ठान लक्षणम अप्रामाण्य, तो फिर अनुष्ठान नहीं होगा, अनुष्ठान प्राप्त होगा। बुद्धिमान लोग तो अनुष्ठान नहीं करेंगे ऐसे नित्य कर्म के, विषय मिथ्या है नहीं करेंगे, तो अनुष्ठान रूप अप्रमाण लक्षण आ जाएगा शास्त्र कर्मकांड परक वाक्य में। तो कर्मकांड वाक्य परक वाक्य भेद है, उसको अप्रमाण मानना ठीक नहीं है, यही मीमांसकों का कहना है। वेदांत तन मिथ्या तो होगा, वेदांत मैंने उपनिषद वाक्यों के द्वारा उसको मिथ्या जान लिया विद्वान मैंने। यही है 21 में कहा तत्मन साधनादि, तत्शब्द साधनादि मिथ्या समझ लिया है वेदांत वाक्यों के द्वारा, इसलिए कर्मकांड के जो साधनादि थे असत होने से कर्मकांड पर जो स्तुति अप्रमाण हो जाएगी। ये अनुष्ठान कोई करेगा नहीं, उसको बुद्धिमान पुरुष अनुष्ठान नहीं करेगा, मिथ्या प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान करेगा नहीं करेगा, तो मिथ्या हो जाएगी। ये पूर्वादि ने कहा, तो सिद्धांत कहते हैं नच कहते हैं नच पुरुषा न प्रवर्तेरन, पुरुष लोग की प्रवृत्ति नहीं होती हो ये बात नहीं, दो नकार है, पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होती हो ऐसा नहीं, अज्ञानी की प्रवृत्ति। अविद्यावंतो दृष्टंत्वात्, अविद्या वाले जो है ना अज्ञानी लोग देखे हैं पर प्रवृत्ति हो रही है, कर्मों से कोई निवृत्त थोड़ी हो रहा अज्ञानी लोग, माने विषय मिथ्या है करके कहने पर भी कहाँ निवृत्ति हो रही है। यथा काम ने, जैसे कामी लोग काम कर्म करने वाली की प्रवृत्ति हो रही है, वैसे नित्य कर्म वालों की प्रवृत्ति हो रही है। ये कहा आगे, अविद्यावताम कर्मसु प्रवृत्ति में आक्षिपति, अज्ञानियों के ही कर्म की प्रवृत्ति है, कर्मों में प्रवृत्ति किसकी है? अज्ञानियों की। ये जो सिद्धांत ने कहा था जो अज्ञानी है जो आत्मवत्ता नहीं है उनके कर्म में प्रवृत्ति होती है, सिद्धांत के कहना है, तो उसके ऊपर आक्षेप करेंगे। अब मीमांसक आक्षेप करते हैं विद्यावताम एव कर्माधिकार है चेत, ज्ञानियों का ही कर्म में अधिकार है। ये मीमांसक कहते हैं अज्ञानी का नहीं कर्म में अधिकार, ज्ञानी का है। विद्यावताम जो ज्ञानी लोग हैं तेषां विद्यावताम, उन्हीं को ज्ञानियों का ही कर्म में अधिकार है यदि चेत, ऐसा मीमांसक कहे तो सिद्धांत कहते कौन सा ज्ञानी? दो प्रकार ज्ञानी, कैसा ज्ञानी? माने द्रव्य देवता आदि का ज्ञान, कर्म करते समय किस द्रव्य का काम किस द्रव्य से कर्म करना है, वो द्रव्य का ज्ञान, उस कर्म का देवता कौन है इसका ज्ञान, ऐसा ज्ञानी अथवा आत्मज्ञानी, कौन से ज्ञानी की बात कर रहे हो? यदि द्रव्य देवता संबंधी ज्ञानी है वो तो ठीक है, कर्मकांड में आवश्यक है, वो ज्ञानी माने द्रव्य, किस द्रव्य से कर्म निष्पन्न होना है उसका जानकारी होना चाहिए जवान को, और किस देवता का उद्देश्य कर कर्म हो रहा है वो भी ज्ञान है, वो ज्ञानी तो वो तो कर्म करेगा, वो ज्ञानी तो कर्म करेगा, किंतु आत्मवेत्ता कर्म नहीं करता, ये सिद्धांत कहते हैं। विद्यावताम एव कर्माधिकार चेत मीमांसा ने कहा, ज्ञानियों को ही तो कर्म का विधान किया है श्रुति में, तो मीमांसा ने कहा सिद्धांत ना ब्रह्मैकत्व विद्यायाम, जब जीवात्मा परमात्मा की एकत्व विद्या में जो पहुंचा हुआ है वहां कर्माधिकार नहीं है उसको, कर्माधिकार उसको है जो द्रव्य देवता आदि का ज्ञान है, कर्म के उपयोगी जो साधनों का ज्ञान है उसको कर्माधिकार है, किंतु ना ब्रह्मैकत्व विद्यायाम कर्माधिकार विरोधश्च उक्तत्वात्, कहते हैं जीवात्मा परमात्मा की जो एकत्व विद्या उत्पन्न हो जाने पर, अहम ब्रह्मास्मि में पहुंचने पर, सबको बात करके अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचा उस स्थिति में कर्माधिकार विरोधश्च उक्तत्वात्, कर्म का अधिकार का विरोध हम कह चुके हैं पहले, अस्माभि उक्तत्वात् हमने कहा, पहले कहा है, कहाँ कहा है तो कहते हैं मैंने 90 पृष्ठ के भाष्य में कहा था, भाष्यकार ने 90 पृष्ठ में कहा था, क्या कहा था, न परमात्मा याथात्म विज्ञानवतः समोपाय व्यतिरिकेण किंचित कर्म विहितम उपलभ्यते, ऐसा शब्द से कहा था 90 पृष्ठ के भाष्य में, न परमात्मा याथात्म विज्ञानवतः, परमात्मा स्वरूप का यथार्थ ज्ञान जिसको हो गया, अहम ब्रह्मास्मि में जो पहुंचा हुआ है, शुद्ध बुद्ध ब्रह्म हूँ ऐसे भाव में जो पहुंचा हुआ है, परमार्थ विज्ञान यथार्थ विज्ञान जिसको हो गया है, ना परमात्मा याथात्म विज्ञानवतः समोपाय व्यतिरेकेण, उसके तो एक ही है उपाय, सम सम हो जाना, शांत हो जाना, सबसे निवृत्त होना, समरूपी उपाय को छोड़कर, किंचित विहितम न उपलब्धते पूर्व नकार, कोई भी विधान वहाँ उपलब्ध नहीं होता, किसी कर्मादि का विधान उपलब्ध नहीं होता, ऐसे शब्दों से हम बोल चुके हैं पहले, कह चुके हैं, भाष्यकार कह रहे हैं 90 पृष्ठ में भाष्य में देखना ऐसे शब्द है, ऐसे भाष्यकार बोल चुके हैं, न परमात्मा याथात्म विज्ञानवतः समोपाय व्यतिरेकेण किंचित कर्म विहितम उपलभ्यते, ऐसा शब्द से कहा है, उसके लिए कोई कर्म का विधान का उपलब्धि है ही नहीं, वो संभव होता ही नहीं, वहाँ कर्म होना संभव ही नहीं, अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए। हाँ, द्रव्य देवता आदि आदि का ज्ञान कर्म के लिए उपयोगी ज्ञान है, वो ज्ञान तो चाहिए कर्म, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं, ये कहा। 3-4 की टिप्पणी में कहते हैं, 3 में कहते हैं, जातायाम सत्याम ब्रह्मैकत्व विद्यायाम जातायाम सत्याम, ब्रह्मैकत्व विद्या माने अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर, जिस स्थिति में होने पर कर्माधिकार माने अधिकारो विधि पुरुष संबंध आदि, अधिकार क्या है, विधि और पुरुष का संबंध, ये जो विधान है किसको है, अमुक पुरुष का है, क्योंकि ब्राह्मण के लिए अलग विधान, क्षत्रियों के लिए अलग विधान, जाति घटित है, अवस्था घटित भी है, तो विधि और पुरुष का संबंध आदि जितने भी होते हैं उसमें अधिकार नहीं होता। विरोधस्य इति विरोधस्य उक्तत्वात् कहा था भाष्य में, विरोध हम कह चुके हैं पहले, इसका जो ब्रह्मैकत्व तो विद्या में पहुंचा, अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचा, वहां पर कर्म का विरोध हम कह चुके हैं 90 पृष्ठ के भाष्य में, हम बोल आए, ये भाष्यकार ने कहा। तो तदुक्तम भारती के भारती में कहते हैं, सर्वाधिकार प्रध्वंसात् न कृत्नात्मा बबोधिन प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा गुणभाव सदिश्यते, सर्वाधिकार प्रध्वंसात्, सब संपूर्ण अधिकार ध्वंस हो चुका है, जिसका अधिकार होता है देहाभिमान होने पर, अधिकार होता है मेरे कर्तव्य हैं, मैं ब्राह्मण हूँ मेरा लाइक कर्तव्य है, मैं ब्रह्मचारी हूँ मेरा कर्तव्य है, मैं सन्यासी हूँ मेरा कर्तव्य, कहाँ अभिमान होकर, देहाभिमान, सन्यासी ब्रह्मचारी सब शरीरों का नाम है, आत्मा का नाम नहीं है, सभी शरीरों को ही भाई सारा है। तो सर्वाधिकार प्रध्वंस, सारा अधिकार ध्वंस हो गया, प्रकृष्ठ ध्वंस प्रध्वंस, कोई अधिकार नहीं रहा वहां अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचने के बाद पश्चात सभी अधिकार का समाप्ति होने से कृष्णात्मा अवबोधिना, किसको होता है ये व्यापक आत्मा को जो जानने वाला है, परिचिन्न आत्मा हम मनुष्य ये परिचिन्न आत्मा जान रहा है, किंतु व्यापक आत्मा को जानने वाला कृष्ण आत्मा अवबोधिना, जो व्यक्ति संपूर्ण आत्मा को जानने वाला है, जानने का स्वभाव बन गया जिसको, व्यापक आत्मा को कृष्ण माने व्यापक आत्मा अवबोधिना, ऐसे जानने वाले का प्रवृत्त होगा निवृत्त होगा गुण भाव सदिश्यते, प्रवृत्ति में अथवा निवृत्ति में, माने इष्ट प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति अनिष्ट प्राप्ति की निवृत्ति, ये दोनों में गुणभाव न गुणभाव न पूर्व में है न सदा इष्यते, कभी भी उसके लिए गुणभाव माने कर्तृत्व भाव नहीं हो सकता, वहाँ कर्तृत्व भाव नहीं हो सकता, देहाभिमान के बिना कर्तृत्व हो ही नहीं सकता। हाँ क्यों, व्यापक आत्म तत्व में जाकर के जो बैठा हुआ उस भाव में है जो व्यक्ति, उसका सारे के सारे अधिकार समाप्त हो गया है, इसलिए वहां पर गुणभाव होना संभव नहीं, प्रवृत्ति में अथवा निवृत्ति में कर्तृत्व भाव आना संभव नहीं, गुणभाव माने कर्तृत्व भाव, ये टिप्पणीकार कह रहे हैं कर्तृत्व भाव आना संभव नहीं है, ये भारतीकार ने कहा है। तो ये कहा विद्यावताम कर्माधिकार चेत, मीमांसा ने कहा अज्ञानियों को कर्म का विधान किया है तो कैसे अज्ञानी कर्म करेगा बोल रहे हैं आप, तो सिद्धांत का न ब्रह्मैकत्व विद्यायाम जातायाम, माने ब्रह्मैकत्व विद्या उत्पन्न होने पर अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचा है, व्यापक रूप में पहुंचा है, उस स्थिति में कर्माधिकार विरोध से उक्तत्वाद, कर्माधिकार का विरोध हम कहा आए हैं, ये भाष्यकार ने कहा। एतेना इसी ब्याज के द्वारा जब कर्मकांड माने अर्थापत्ति के द्वारा कर्मकांड श्रुति अन्य प्रकार से भी घट जाती है कर्मकांड श्रुति, तो अर्थापत्ति के द्वारा उसको विफल करके उपनिषद अप्रमाण घोषित नहीं कर सकते, क्यों अन्य प्रकार क्या हुआ अज्ञान अवस्था को लेकर के कर्मकांड श्रुति प्रवृत्त हो जाती है, यदि अन्य कोई गति न हो तो अर्थापत्ति आक्षेप होता है, आक्षेप तभी किया जाता है अर्थापत्ति दिया जाता है, जब अन्य प्रकार से भी हो सके तब अर्थापत्ति नहीं लगती, तो कर्मकांड पर श्रुति में अन्य प्रकार हो गए, किस प्रकार अज्ञान अवस्था में करता है वो, जैसा अविद्या के द्वारा वस्तु खड़े हुए वस्तु हैं स्वर्ग है नरक है इत्यादि जो भी है, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है नरक से हटने की इच्छा है ऐसा हो जाती है, जो जैसे प्राप्ति वस्तु को विशेष उपाय नहीं जानता उस स्थिति में साध्य साधन भाव का पता नहीं उसको उपाय का पता नहीं है तो उपाय बता देती श्रुति, श्रुति को कारक तो है नहीं करवाती नहीं है ज्ञापक है, तो इसलिए इस तरह से अर्थापत्ति दोष नहीं दे सकते, कर्मकांड श्रुति व्यर्थ हो जाएगी ऐसा नहीं कर सकते। अब कहते हैं आगे एतेना इसी ब्याज के द्वारा कर्मकांड जब अन्य प्रकार से घट जाता है तो ज्ञान कांड पर श्रुति भी ऐसे घट जाएंगे, कैसा होगा ज्ञान मान श्रुति भी विरोध ज्ञान कांड में किसको उपदेश करेगा कौन करेगा जो कहा था ना वो भी घट नहीं सकता, एकत्व बाद में कहा था मीमांसकों ने, उसके लिए कहते एतेना ब्रह्मैकत्व निर्वेशत्वात्, मीमांसकों ने कहा था जीवात्मा परमात्मा की एकत्व मानने पर विषय नहीं रहेगा, कौन उपदेश करेगा किसको उपदेश करेगा, ज्ञानकांड भी अनर्थक होगा कहा था निर्वेशत्वात् उपदेश न तद्ग्रहण फलाभाव दोष परिहार, और उपदेश के द्वारा उसके ग्रहण का फल ज्ञान का फल का भी अभाव जो कहा था पूर्वादि ने उसका दोष का परिहार भी उक्तो वेदिता ऐसे जानना चाहिए, ये भी अज्ञान काल में होता है सारे उपदेश आदि कब होता है अज्ञान काल में होता है, एकत्व तो भाव में पहुंचने के बाद ना गुरु भी नहीं शिष्य भी नहीं शास्त्र भी नहीं कहाँ वहाँ उपदेश आदि होगा, ये भी अन्य प्रकार से ही घटाना है, ये उपदेश आदि भी अज्ञान काल ही है, अज्ञान काल में ये सारी बातें ज्ञान की अवस्था में नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि भाव में जाने के बाद में कुछ भी नहीं है वहाँ, एक मैं बात देती हूँ बहुत जाओ कहाँ गुरु कहाँ शास्त्र कहाँ शिष्य, ये भी अज्ञान अवस्था की चर्चा है सारी है, इसलिए जो उपदेश आदि कहने वाली श्रुति जो होती है जितने भी हैं वो भी अज्ञान अवस्था को लेकर के चरितार्थ हो जाती है, इसलिए अर्थापत्ति यहाँ भी आने वाली नहीं, ये कहा इसी प्रकार से दूसरे अर्थापत्ति भी निराकरण हो जाती है। कहा छः सात की टिप्पणियाँ हैं, पांच की कहा था पांच में कहते हैं पांच में बताया पहला संबंध आरोह संबंध ग्रंथ में बताया था, ये नब्बे पृष्ठ भाष्य जो आया था ना संबंध ग्रंथ में था नब्बे पृष्ठभाष्य बोल दिया, वहाँ बताया था क्या बताया था वहाँ कर्माधिकार विरोध से उक्तत्वाद कहा था। अहम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए कर्माधिकार का विरोध हम कह चुके हैं भाष्यकार कर वहाँ कह के आए, वहाँ कर्माधिकार नहीं है उसको, यही है। छे में कहते हैं निर्विषयत्वात् निरधिकारित्वात् उपनिषदाम कहा था, उपनिषद के अधिकारी नहीं होने से अधिकारी नहीं मिलेगा एकत्व में बोधले पहुंचने पर, इसलिए वो भी व्यर्थ हो जाएंगे अधिकारी आदि को बताने वाले श्रुति पूर्वादि ने कहा था, वो भी चरितार्थ हो जाती किस तरह से अज्ञान काल में हो जाता है, अर्धापत्ति नहीं लग रहा वहां भी एक बात। साथ में कहा ब्रह्मात्मिकत्व उपदेश है ना, वो एकार को हटा देना चाहिए, ब्रह्मात्मिकत्व उपदेश न तज ज्ञान फलाभाव दोष परिहार। हाँ, पूर्वादि ने दोष कहा था, मीमांसा दोष कहा था, यदि ब्रह्मात्मय के एक है तो उस स्थिति में उपदेश के माध्यम से उसका ज्ञान और फल का अभाव हो जाएगा, न उपदेश हो पाएगा न माने शिष्य नहीं रहेगा एकत्व भाव में जाने पर, उपदेश भी नहीं और उपदेश जन्य जो ज्ञान का फल वो भी नहीं है, ऐसा कहा था दोष जो अर्थापत्ति दिया था वो दोष का भी परिहार हो गया, माने ये भी अज्ञान काल में होता है। कब होता है? अज्ञान काल में होता है, जैसे कर्मकांड अज्ञान काल में हो रहे हैं ये भी अज्ञान काल में है, गुरु शिष्य आदि भाव जो उपदेश आदि भी अज्ञान काल में है। हम ब्रह्मास्मि भाव में पहुंचने के बाद में कुछ नहीं हो सकता वहाँ, जब एकमेवा द्वितीयम है वहाँ दूसरा दृष्टि है ही नहीं, एक ही है वहाँ का क्या होगा, वहाँ ऐसी स्थिति है ये बता दिया। ठीक है, देखें तो पूर्वाज ने कहा था कि ज्ञानियों का कर्म का विधान है कहा था, विद्या अवतामेव कर्माधिकार चेत ऐसा कहा था, तो सिद्धांत पूछते हैं द्रव्य देवतादि ज्ञानम बा ब्रह्मैकत्व ज्ञानम बा कर्मसु प्रवर्तकम, कर्म में प्रवर्तक द्रव्य देवतादि का ज्ञान है अथवा ब्रह्म ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, कौन सा ज्ञान कहके आद्यम अंगीकृत है, पहले वाला मानते हो तो हम मानते हैं इस बात को, कौन द्रव्य देवतादि का ज्ञान, कर्म के लिए जो उपयोगी द्रव्य द्रव्यादि का ज्ञान होना चाहिए, देवता का ज्ञान ये तो ठीक है, किंतु द्वितीयम दोषयति ब्रह्म ज्ञान कर्म का प्रवर्तक नहीं है, उसको दोष देते हैं, ये दोष देते हैं न कहा सिद्धांत कहा ब्रह्मैकत्व विद्यायाम, जब एकत्व भाव में पहुंच गया अहम ब्रह्मास्मि विद्या होने पर कर्माधिकार विरोध से उक्तत्वात्, कर्माधिकार का विरोध हम कह चुके हैं पहले 90 पृष्ठभाषी में बोल के आए हैं भाष्यकार ने कहा। ठीक है, कर्मकांड प्रामाण्य अनुपपत्ति इत्याद्याम अर्थापत्तिम निराकृत्य, मीमांसक ने कहा था कर्मकांड का अप्रामाण्य आ जाएगा, कर्मकांड पर एक स्तुति अप्रमाण हो जाएगी यदि एकत्व हो तो, उपनिषद यदि अर्थवान हो तो ये कर्मकांड अप्रामाण्य आ जाएगा, इसमें द्वैत में होता है, अद्वैत है तो कहाँ से होना है, ये जो कहा कर्मकांड प्रामाण्य अनुपपत्ति इति आद्याम अर्थापत्ति में निराकृत, प्रथम अर्थापत्ति यही थी उनकी मीमांसकों की ओर से, उसको खंडन किया सिद्धांत, अज्ञान काल में हो जाता है सर्व कर्मकांड अज्ञान काल में हो जाता है, तो उसका खंडन करते अर्थापत्ति में निराकृत, नौ की टिप्पणी में कहा अर्थापत्ति द्वयम उक्तम प्राक, मीमांसकों ने दो अर्थापत्ति दी थी पहले, कहाँ दिया था 506 पृष्ठ टीका में दिया था, दो अर्थापत्ति बताई थी, कर्मकांड अप्रमाण हो जाएंगे ज्ञानकांड भी अप्रमाण होंगे यदि एकत्व है तो, किसको उपदेश करेगा कौन उपदेश वाला, दोनों अप्रमाण होंगे, ये जो दो अर्थापत्ति दिया था इसलिए ये जो एकत्व ज्ञान ठीक नहीं, ये मीमांसकों ने कहा था, तो ही तो एक का खंडन करके, और दूसरा वाला द्वितीयाम अर्थापत्ति में अतिशय निराकर होती है, द्वितीय अर्थापत्ति है ना उसको क्या करते हैं अतिदेश है ना, अतिदेश कर देते हैं, जैसा उसके हो जाता है संगति लग जाती है कर्मकांड की, माने उपनिषद के साथ कोई विरोध नहीं आता, अज्ञान काल में हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञान परक श्रुति भी वैसे हो जाती है, माने उपदेश आदि परक श्रुति भी अज्ञान काल में है, ये अतिदेश वाक्य है, ये वहाँ जैसा यहाँ भी वैसा, इसको कहने वाले को अतिदेश कहते हैं, अतिदेश वाक्य है, अतिदेश के द्वारा खंडन करते हैं, एते ने कहा इसी व्यास से, जिस प्रकार कर्मकांड श्रुति प्रामाण्य माना जाता है ज्ञान काल में अप्रमाण नहीं होती है, ठीक इस प्रकार माने उपदेश प्रामाण्य श्रुति जितने हैं ज्ञान कांड के वो भी सार्थक हो जाती है अज्ञान काल में, ही कहा। एतेना यही कहा था। एतेन ब्रह्मेकत्व निर्विषयत्वात् उपदेशेन तद्ग्रहण फलाभाव दोष परिहार उक्तो वेदित। इसी के द्वारा वो भी खंडित हो गया समझना। यदि जीवात्मा परमात्मा के एक होने पर विषय नहीं रहा, निर्विषय होने से उपदेश कौन लेगा, उपदेश ग्रहण का फल किसको मिलेगा, कोई है ही नहीं, तो ये सारा दोष है कहा था, वो भी खंडित हो गया। या ज्ञान काल में सब हो जाता है भी। ठीक है, ठीक है, हमें कहते हैं कर्मकांड से अज्ञम प्रति सार्थकत्व उपादन है ना, ये तेना का अर्थ। कर्मकांड जो है ना अज्ञानी के प्रति सार्थकत्व का उपदेश कर उपादन कर दिया। सार्थक है कर्मकांड, निरर्थक नहीं है, कहाँ अज्ञानी के प्रति सार्थक है। इस प्रकार ज्ञान कांड जो होगा वो भी अज्ञानी के प्रति सार्थक है। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होने के पहले सार्थक है, ज्ञान होने के बाद नहीं। ज्ञान होने के बाद तो न तत्र तत्र वेदा अवेदा भवंती, माता अमाता पिता अपिता ऐसा हो जाता वहां। ठीक है, इति यावत् दस की टिप्पणी में कहा। तथा च उपनिषद सार्थक्यमपि तम अधिकृत्य। उपनिषद में सार्थक्य भी अज्ञानी को अधिकार लेकर विषय बनाकर है। उपदेश आदि यदि अज्ञान न हो, अज्ञानी न हो तो किसको उपदेश करेंगे, कौन उपदेश करेगा, उसी को लेकर होता। अज्ञान काल में होता है सब बातें, ज्ञान काल में नहीं हो सकता, ये बताया। आगे टीका में, ननु कर्मकांडम साध्य साधन संबंधम बोधयत प्रवृत्तियादि परम अतो रागादिवशात तदयोगात शास्त्रीय प्रवृत्तियादि विषय से द्वैतस्य सत्यत्व अन्यथा तद विषयत्व अनुपत्ति इति अर्थापत्यंतरम आयातम इति तत्राह। मीमांसा के अन्य अर्थापत्ति देना चाहता, दो अर्थापत्ति फेल हो गया उसके, कर्मकांड अप्रमाण हो जाएंगे और ज्ञान कांड भी अप्रमाण हो जाएंगे कहा था, वो तो प्रमाणिक हो गया अज्ञान काल को लेकर के। अब तीसरे अर्थापत्ति एक देने की है मीमांसक ने। नानो कर्मकांडम, कर्मकांड जो होता है ना साध्य साधन संबंधम बोधयत, साध्य साधन का संबंध का कथन कर देता है, यही है साध्य। ये साधन से वो साध्य मिलेगा, ये साधन से साध्य मिलेगा। साध्य को पहले चाह रहा है व्यक्ति, चाह रहा है उसके लिए साधन बता देता है, साध्य साधन का संबंध का कथन करता हुआ ये जो कर्मकांड वाक्य है वह। प्रवृत्तियादि परम, प्रवृत्तियादि परक हो जाता है ये, प्रवृत्तियादि परम जो से प्रवृत्तिया बोधयत, प्रवृत्तियादि परम प्रवृत्ति और निवृत्ति परक हो जाता है, आदि से निवृत्ति लेना, साध्य साधन भाव को कथन करता हुआ ये प्रवृत्ति निवृत्ति परक हो जाता है। अतो रागादि वसात तद अयोगात, सिद्धांत का रागादि के बल से हो जाता कहा था, ये रागादि के बल से नहीं है, वो श्रुति साध्य साधन को बता करके प्रवर्तक श्रुति हो जाती, वहाँ प्रवर्तिका हो जाती श्रुति, प्रेरणा देती है ये करो ये मत करो करके। रागादि के बल से नहीं, राग द्वेष के कारण ऐसा नहीं, रागादि वसात तद योगात प्रवृत्ति आदि अयोगात। रागादि के कारण से पुरुष की प्रवृत्ति आदि नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है, वो श्रुति के कारण से है। साध्य साधन को संबंध का ज्ञान कराते हुए, बोध कराते हुए उसका प्रवृत्ति या निवृत्ति कराती है श्रुति। इसलिए शास्त्रीय प्रवृत्ति आदि विषय से द्वैतस्य, शास्त्रीय है प्रवृत्ति आदि का विषय, जो प्रवृत्ति निवृत्ति का विषय द्वैत किया शास्त्रीय है, और शास्त्रीय ने शास्त्रीय है, शास्त्रीय होने से द्वैतस्य सत्यत्वम, द्वैत सत्य हो जाएगा जो शास्त्र ने कहा द्वैत के विषय में, क्यों साध्य साधन का संबंध बताते हुए प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए प्रवर्तक है शास्त्र, इसलिए द्वैत हो जाएगा शास्त्रीय। राग आदि के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होती है, शास्त्र प्रवृत्ति निवृत्ति कराता है, शास्त्र पे साध्य साधन का बोध कराते हुए प्रवृत्ति या निवृत्ति का प्रवर्तक बनता है शास्त्र। ये प्रवर्तक काम नहीं, आपने काम कह दिया सबका, जो प्रवर्तक काम होता है कहा था, इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति होती है कहा, ऐसा नहीं, शास्त्र प्रवृत्ति कराता है। शास्त्र जब प्रवृत्ति कराएगा तो द्वैत सत्य होगा, असत्य को थोड़ी प्रवृत्ति, असत्य में थोड़ी प्रवृत्ति कराएगा शास्त्र, द्वैत सत्य है सत्यत्वम। अन्यथा यदि नहीं मानेंगे तो तद विषयत्व अनुपत्ति, फिर क्या होगा, शास्त्र का विषय नहीं हो पाएगा द्वैत। यदि सत्य नहीं है मिथ्या है तो शास्त्र का विषय नहीं होगा, वो साध्य साधन का संबंध का ज्ञान कराते हुए प्रवृत्ति और निवृत्ति करा रहा है शास्त्र, तो शास्त्र का जो विषय द्वैत है सत्य है, यदि सत्य नहीं है तो शास्त्र का विषय नहीं हो पाएगा। एक अन्यथा तद विषय तो अनुपत्ति, शास्त्र के विषय क्यों हो नहीं सकता फिर। अर्थापत्यंतरम आयाति आयातम, इसलिए अन्य अर्थापत्ति आ गई। अब द्वैत सत्य है, शास्त्र उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति कराने वाला शास्त्र है, साध्य साधन का ज्ञान कराता हुआ, तो शास्त्र प्रवर्तक है। काम ने सिद्धांत ने कहा था काम है प्रवर्तक, इच्छा है कहा था, किंतु मीमांसा कहते शास्त्र है। इसलिए शास्त्र का जो विषय होगा वो सत्य होता है, यदि उसको मिथ्या मानेंगे तो स्थिति में क्या होगा कि वो शास्त्र का विषय आएगा नहीं फिर, इसे अर्थापत्ति है। इस साध्य साधन का प्रवर्तक होता हुआ सत्यत्व का कथन कर रहा है शास्त्र द्वैत को, इसलिए द्वैत सत्य है। तो सत्य द्वैत होते हुए अद्वैत होना संभव नहीं है, ये अर्थापत्ति है। ये पूर्वादि की शंका है, उसके उत्तर देंगे सिद्धांति। टिप्पणियां हैं 11, 12, 13, 14, 15। 11 में कहा प्रवृत्ति आदि परम, ऐसा दिया ना, आदिना निषिद्ध निवृत्ति। मारे शास्त्र जो है ना, साध्य साधन का बोधन करा, ज्ञान कराता हुआ प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति आदि परम है, आदि से निवृत्ति परम भी है, प्रवृत्ति निवृत्ति कराता है, प्रवृत्ति निवर्तक शास्त्र है, यही है। अतः 14 की टिप्पणी में कहा, 12 में कहा तस्य तत्परत्वात्, मैंने प्रवृत्ति आदि पर अतो का अर्थ है तस्य तत्परत्वात्, शास्त्र जो है ना तत्परक होने से, प्रवृत्ति आदि निवृत्ति आदि निवृत्ति परक होने से ये अर्थ है। रागादि वसात तद अयोगात, आपने कहा था कि रागादि के बल से प्रवृत्ति निवृत्ति होती है, शास्त्र केवल ज्ञापक होता है, साध्य साधन को बता देता है, बाकी प्रवृत्ति नहीं करता। ये कहा ऐसा नहीं, राग आदि के बल से नहीं है वो, शास्त्र के कारण से प्रवृत्ति निवृत्ति हो रहा पुरुष भोर पुरुष। एक तस्य तत्परत्वात्, यही है, अतः का अर्थ कर दिया। आगे 13 में कहते प्रवृत्ति आदि अयोगात, राग आदि के बल से प्रवृत्ति आदि हो नहीं सकती, अयोगात शास्त्रीय प्रवृत्ति आदि विषय से द्वैतस्य सत्यत्व में कहना है। सत्यत्व माने सत्यत्व अनुभगमे, यदि सत्यत्व नहीं मानते हैं उसको, अन्यथा अन्यथा के ऊपर में हो, वो जो टिप्पणी है ना सत्यत्वम अन्यथा, वो जो 14 की टिप्पणी सत्यत्वम के ऊपर नहीं है, अन्यथा के ऊपर है। ठीक है, अन्यथा माने सत्यत्व अनुभव, तत्सत्यत्व अनुभव है, द्वैत को सत्य न मानने पर, शास्त्रीय जो द्वैत है उसको सत्य न मानने पर, यह अन्यथा के ऊपर में टिप्पणी है ये। अन्यथा तद विषय तो अनुपत्ति, फिर शास्त्र का विषय नहीं होगा ये कहते हैं। तद विषय माने क्या है कि द्वैतस्य शास्त्र विषय तो अनुपत्ति, द्वैत जो होगा शास्त्र का विषय नहीं हो पाएगा यदि मिथ्या हो तो। शास्त्र का विषय है सत्य है द्वैत, द्वैत सत्य है तो अद्वैत होना संभव नहीं है, अर्थापत्ति है, द्वैत माने बिना गति नहीं है, ये पूर्वादि ने कहा। तो ये कहने पर सिद्धांत उत्तर देते हैं, पुरुष इच्छा रागादि वैचित्र्याच, सिद्धांत कहते हैं देखो भाई, पुरुषों के अनेक पुरुष हैं, उनके अनेक प्रकार की इच्छा है, कोई स्वर्ग चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, हाँ कोई कुछ चाहता है, और निवृत्ति भी किसी के कहीं से निवृत्ति चाहता है, कोई कहीं से निवृत्ति चाहता है, प्रवृत्ति निवृत्ति अनेक हैं, पुरुष अनेक हैं। पुरुष इच्छा राग आदि वैचित्र्याच, पुरुषों की इच्छा अनेक हैं और राग द्वेष अनेक हैं, भिन्न भिन्न पुरुष के राग अलग है, भिन्न भिन्न है और द्वेष भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ये ऐसा होने से संग्रह वाक्य इसकी व्याख्या करते हैं, अनेकाई पुरुषाणाम इच्छा, अनेक हैं पुरुषों की इच्छा, कोई स्वर्ग चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कोई पशु चाहता है, कोई कुछ चाहता है, इच्छा बहुत है। रागादश दोषा विचित्रा, रागाद दोष भी बहुत हैं, विचित्र हैं, एक ही दोष नहीं है, अनेक हैं। ततश्च इसलिए इच्छा बहुत है, तत्त विषयों की प्राप्ति की इच्छा, निवृत्ति की इच्छा, और राग आदि दोष भी बहुत है, राग द्वेष भी बहुत हैं, उससे द्वेष है, उससे यह है इत्यादि होने से। ततश्च बाह्य विषय राग आदि अपहृत चेतस हो, जो बाह्य विषय में जो राग आदि से अपहृत हो गया चित्त, जिसका चित्त बाहर के विषयों की आसक्ति से अपहृत हो गया, अपहरण हो गया चित्त जिसका, मन जिसका अपहृत हो गया है, न शास्त्रम निवर्तयितुं शक्यम्, शास्त्र जो है ना उसको निवृत्ति नहीं कर सकता। हाँ, यदि शास्त्र में प्रवर्तकत्व निवर्तकत्व धर्म होता तो इसको निवृत्ति करना चाहिए व्यक्ति को, जो गलत कर्म करने जा रहा है उसके निवृत्त नहीं कर पाता है शास्त्र, क्यों? बाह्य विषयों के द्वारा जिसके चित्त अपहृत हो चुका है उसको वहां से निवृत्ति नहीं कर सकता शास्त्र, वो काम करके छोड़ेगा, वो शास्त्र निवृत्ति नहीं कर सकता, ये स्थिति है। नापि स्वभावतो बाह्य विषय विरक्त चेतसो विषयसु प्रवर्तयतु सत्वम्। और शास्त्र उसको प्रवृत्ति भी नहीं कर सकता विषयों में, किसको? बाह्य विषयों में जिसका विरक्त है चित्त, जिसका विरक्त है बाह्य विषय चाहता नहीं है, तो शास्त्र उसको प्रवृत्ति भी नहीं करा सकता। मैंने पूर्वादि ने कहा था शास्त्र प्रवृत्ति और निवृत्ति के साधन साध्य साधन को बताता हुआ, प्रवर्तक वही है शास्त्र बोला था, उसको उत्तर सिद्धांत दे रहे, नहीं शास्त्र नहीं है। जिसका चित्त बाह्य विषयों के द्वारा राग आदि के कारण बाह्य विषय में आसक्त है, अपहृत हो चुका है, उसको शास्त्र निवृत्ति नहीं करा सकता वहां से। और जिस पुरुष को बाह्य विषयों से विरक्ति है उसको शास्त्र वहां प्रवृत्ति भी नहीं करा सकता। तो वो कौन है? इच्छा है, प्रवर्तक निवर्तक काम है, शास्त्र नहीं। शास्त्र तो को उसके राग आदि के बल से जो विषय चाह रहा है उसके साधन बता देता है, प्रवर्तक काम यही कहना है, ये बता रहे हैं। पुरुष इच्छा राग आदि वैचित्र्य अच्छा, यही सिद्धांत ने कहा, माने शास्त्र प्रवर्तक निवर्तक नहीं होता, प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण शास्त्र नहीं है, हाँ वो तो पुरुष का काम है, इच्छा है, राग आदि बाहुल्य है, अनेक आई पुरुषाणाम इच्छा, अनेक है पुरुषों की इच्छा, एक नहीं अनेक है इच्छा। रागादयश्च अनेका दोषा विचित्रा, विचित्र है रागादि दोष, राग दोष आदि दोष विचित्र दोष है, अनेक हैं वो भी, सबके एक ही नहीं है राग आदि, भिन्न भिन्न विषयों की आसक्ति है, राग है भिन्न भिन्न में द्वेष है, ततश्च इसी कारण से बाह्य विषय राग आदि अपहृत चेतसो, जो बाह्य विषयों के राग आदि के कारण आसक्ति के कारण जितना चित्त अपहृत हो गया, अपहरण हो गया बाह्य विषयों में उसका, न शास्त्रम निवर्तयितुं तुम सकते, शास्त्र उसको निवृत्ति नहीं करा सकता, समर्थ नहीं होता शास्त्र उसको निवृत्ति कराने में। और ना भी स्वभाव तो बाह्य विषय विरक्त चेतसो, स्वाभाविक रूप से जो बाह्य विषयों में विरक्त है चित्त जिसका, उसको विषय से प्रवर्तित हो सकता हूँ, उन बाह्य विषयों में प्रवृत्ति भी नहीं करा सकता शास्त्र, इसलिए शास्त्र के ऊपर दोष मत देना कि प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण शास्त्र है, नहीं, राग आदि है, इच्छा आदि है, यही है। टिप्पणी थी इधर, आठ नंबर की टिप्पणी थी, ततश्च के ऊपर में वैचित्र्यात् विचित्र होने से, दोष आदि विचित्र है, विचित्र होने से बाह्य विषय में जो राग आदि अपहृत चित्त वाले व्यक्ति है उसको वहां से शास्त्र निवृत्ति नहीं करा सकता। और स्वाभाविक रूप से जो बाह्य विषयों से में चित्त विरक्त है जिसका, उसको प्रवृत्त भी नहीं करा सकता। तो शास्त्र को प्रवर्तक निवर्तक होना तो यहां होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब शास्त्र नहीं प्रवर्तक और निवर्तक, राग आदि है, काम है, यही है। किंतु कहते हैं भाष्य में, कहते हैं किंतु शास्त्र शास्त्राद एतावदेव भवति इति भवति इदम इष्ट साधनम इदम अनिष्ट साधनम इति साध्य साधन संबंध विशेष अभिव्यक्ति ही। हाँ, शास्त्र से इतना मात्र होता है, सिद्धांति कहते हैं क्या है, किंतु शास्त्रात एतावदेव भवति, इतना मात्र ही होता है, कितना मात्र होता है, इदम इष्ट साधनम इदम अनिष्ट साधनम, भाई ये इष्ट का साधन है या अनिष्ट का साधन है, इतना ज्ञान कराता है शास्त्र, माने किसी को निवृत्ति भी नहीं करा सकता, प्रवृत्ति भी नहीं करा सकता शास्त्र, शास्त्र कारक नहीं है, ज्ञापक है। किंतु शास्त्राद एतावदे भवति, शास्त्र से मात्र इतना ही होता है, कितना, इदम इष्ट साधनम, ये इष्ट का साधन है, और इदम अनिष्ट साधनम इति, इस प्रकार ये अनिष्ट का साधन है, इतना साध्य साधन संबंध विशेष अभिव्यक्ति, साध्य साधन संबंध का विशेष अभिव्यक्ति हो जाता है शास्त्रों के द्वारा, बाकी और कुछ नहीं, शास्त्र कोई प्रवर्तक निवर्तक नहीं है। किंतु के ऊपर में एक नंबर टिप्पणी की, किम तरी करो शास्त्रम, जब किसी को प्रवृत्ति भी नहीं करता निवृत्ति भी नहीं करता, प्रश्न हुआ फिर कि क्या करेगा शास्त्र, फिर ये प्रश्न आया, तो सिद्धांत उत्तर दिया यही है, किम तरी करो शास्त्रम, ये फिर प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं कराता तो क्या करता है शास्त्र, ये प्रश्न आया, तत्र शास्त्रात् कहा, शास्त्राद एतात बदे बभवती, शास्त्र से वास इतना ही जानकारी होती है, इदम इष्ट इष्ट साधनम इदम इदम अनिष्ट साधनम, यह इष्ट का साधन है या अनिष्ट का साधन है, इति साध्य साधन संबंध विषय व्यक्ति बात इतना ही होता है, साध्य साधन के संबंध के अभिव्यक्ति हो जाती है, जानकारी हो जाती है, और शास्त्र से शास्त्र कोई प्रवर्तक निवर्तक नहीं है। प्रदीपादिवत तमसी रूपादि ज्ञानम, जैसे दीपक होता है ना, कोई दीपक रूप को पैदा नहीं करता, रूप जैसा था उसको बता दिखा देता है। जैसे तमसी माने अधेरे में, तम में प्रदीप जो होता है रूपादि का ज्ञान करा देता है, ये शुक्ल है, नील है, पीत है, ऐसा रूप का ज्ञान करा देता है, घटादि का ज्ञान करा देता है, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं कराता कुछ भी नहीं, जो वस्तु जैसा है वैसे दिखा देता है, इतना काम कराता है। शास्त्र ऐसे ही दीपक दीपक आदि के समान है, प्रदीप आदि के समान है। न तो शास्त्रम वृत्तियानि में बलान निवर्तयति नियोजयति वा, शास्त्र जैसे या सेवकों को जबरन किसी काम से निवृत्ति कराना, किसी काम से प्रवृत्ति का काम में प्रवृत्ति कराना होता है, इस प्रकार नहीं कर सकता शास्त्र, प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं करा सकता। न तो शास्त्रम, शास्त्र जो है वह वृत्तियानि व सेवकों के जिस प्रकार किया जाता है, कैसा बलात् निवर्तयति नियोजयति, बलपूर्वक नियोजन करना, प्रवृत्त करवाना, यह काम तुम्हें करना पड़ेगा, यह काम नहीं करना होगा, ऐसा जैसे वृत्तियों को किया जाता है वैसा शास्त्र नहीं कर सकता। प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण शास्त्र नहीं है, वो तो काम है, इतना मात्र है। कहा दृश्यन्ते पुरुषा रागादि गौरवात् शास्त्रम अपि अतिक्रां काम अंतःगत, दिखाई देते ऐसे पुरुष, कैसा दृश्यन्ते ही पुरुषा, पुरुष दिखाई पड़ते हैं रागादि गौरवात्, अतिशय रागादि होने पर, विषयों में अतिशय आसक्ति है होने पर, शास्त्रम अपि अतिक्रामंत, शास्त्रों को भी अतिक्रमण करने वाले पुरुष देखे गए हैं। शास्त्र जो बोल रहा नहीं मान रहे, विषयों में जो राग आदि है ऐसे पुरुष देखे गए, नहीं मानते हैं, ऐसा देखा गया है। तो शास्त्रों में प्रवर्तक होता, निवर्तक होता, निवृत्ति करना चाहिए उनको, नहीं कर सकता, तो राग आदि के बल पर ही होता है। एक अदृश्यन्ते ही पुरुषा, पुरुष दिखाई पड़ते हैं रागादि गौरवात्, गौरवाद में दो नंबर की टिप्पणी, अतिशयात, रागादि अतिशय होने से क्या करते हैं, शास्त्रम अपि अतिक्रामंत पुरुषा दृश्यन्ते, शास्त्र को भी अतिक्रमण करने वाले पुरुष दिखाई पड़ते हैं, शास्त्र की बात भी नहीं मानते हैं ऐसे पुरुष दिखाई पड़ते हैं। क्यों ऐसा हो रहे हैं, रागादि अधिक होने से, विषय में राग है या द्वेष है, शास्त्र बोल रहा है ऐसा काम नहीं करना, करके छोड़ेगा, और शास्त्र बोलता है ये काम करना, नहीं करता राग द्वेष के कारण, राग द्वेष ही होता है प्रवर्तक निवर्तक, राग राग द्वेष है, शास्त्र नहीं, शास्त्र तो केवल ज्ञाप साध्य साधन का बता देता है, साध्य साधन उससे जानकारी नहीं है, किससे इष्ट प्राप्त होना है, किससे अनिष्ट प्राप्त निवृत्त होना है जानकारी नहीं है, साध इतना बता देता है, दीपक के समान है वो कारक नहीं। एक समय हो गया है, टिप्पणी फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दो दिन अवकाश रहेगा।